bırakmasın tavırları, biz unuttuk o yolları. Bırakmasın tavırları, biz unuttuk o yolları. Kimden öğrendin bunları, kimden öğrendin bunları? Hani sen de az değilsin, hani sen de az değilsin. Huyun başka, suyun başka, tavırların bir bambaşka. Huyun başka, suyun başka, tavırların bir bambaşka. Bilmediğin yok bu yaşta, bilmediğin yok bu yaşta. Hani sen de az değilsin, hani hani sen de az değilsin. Aşkı oyun sanıyorsun, hep dalganı geçiyorsun. Aşkı oyun sanıyorsun, hep dalganı geçiyorsun. Sen suçunu biliyorsun, sen suçunu biliyorsun. Hani sen de az değilsin, hani sen de az değilsin. Hiç kimseye acımasın, oralı bile olmasın. Hiç kimseye acımasın, oralı bile olmasın. Nefasızdan nefasızsın, nefasızdan nefasızsın. Hani sen de az değilsin, hani hani sen de az değilsin.